gözümü hamlede inandık o servere. Şanır büyük ahmede kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Sultanlar sultanına, sultanlar sultanına, ol şefaat kanına, dertliğine dermanına, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi. Cennete girenlere, cennete girenlere, Kevser'den içenlere, Ahmet'e erenlere, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur Emirler Sultanı Muhammed Mustafa, misli gelmez bu cihana. Bildim ya Resulallah, ya Resulallah, aşık oldum ben sana. Bab-ı lütfu ravzana, ya Resulallah, kavuştur Rabbim bizi, kavuştur Mevlam bizi, kavuştur. Ya ya Nebi Allah, selam olsun sana. Şefaat kıl ey şefaati ya Resulallah, şefaati ya Habiballah, şefaati ya Nebiyallah. Yeah.